أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ مر گئے نافرمان. خلاصہ تفسیر: اور ان میں کوئی مر جاوے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھیے، اور نہ دفن وغیرہ کے واسطے اس کی قبر پر کھڑے ہو جیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں. معارف و مسائل: احادیث صحیحہ سے باتفاق امت ثابت ہے کہ یعید عبداللہ بن ابی منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ اس کے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے واقعہ نزول کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مر گیا تو اس کے صحابزاد عبداللہ جو مخلص مسلمان اور صحابی تھے، وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیض عطا فرمائے تاکہ میں اپنے آپ کو اس کا کفن پہناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک عطا فرما دیا. پھر حضرت عبداللہ نے یہ بھی درخواست کی رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ سے منع فرما دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے کہ میں دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں، اور آیت میں جو 70 مرتبہ استغفار پر بھی مغفرت نہ ہونے کا ذکر ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر سکتا ہوں. آیت سے مراد سورہ توبہ کی وہی آیت ہے جو ابھی گزر چکی ہے، یعنی استغفر لہم او لا تغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی. نماز کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی: لا تصل على احد منهم. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کے جنازے نماز نہیں پڑھی. واقعہ مذکور پر چند اشکالات اور ان کے جواب. یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا اور سب منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عطا فرما دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. اول، اس کے صاحبزادے جو مخلص صحابی تھے ان کی درخواست کہ محض ان کی دل جوئی کے ایسا کیا گیا. دوسرا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے جو بخاری کی حدیث میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار کیے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتا نہیں تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیص پہنا دیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ دراز قد تھے، عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کا قمیص ان کے بدن پر درست نہ آیا، تو عبداللہ بن ابی کا قمیص لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو پہنا دیا تھا. اس کے اسی احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص ان کو عطا فرما دیا. دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو منافق کے جنازے کی نماز سے منع فرمایا ہے، یہ کس بنا پر کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے کسی آیت میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی نماز جنازہ سے منع نہیں فرمایا گیا. اس سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممانعت کا مضمون اسی سورہ توبہ کی سابقہ آیت استغفر لہم سے سمجھا ہوگا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت ممانعت نماز جنازہ پر دلالت کرتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کیوں نہ قرار دی بلکہ یہ فرمایا کہ اس آیت میں مجھے اختیار دیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ در حقیقت الفاظ آیت بھی مفہوم اختیار ہی دینا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ 70 مرتبہ کا ذکر بھی اس جگہ تحدید کے لیے نہیں بلکہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے. تو اس آیت کا حاصل اس کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ منافق کی مغفرت تو نہ ہوگی خواہ آپ کتنی ہی مرتبہ استغفار کر لیں، لیکن اس میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں گیا. اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورہ یاسین کی اس کی نظیر ہے، جس میں فرمایا گیا ہے سواءٌ علیہم اأنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جیسے اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار اور تبلیغ سے منع نہیں کیا بلکہ دوسری آیات سے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ ان کے لیے بھی جاری رکھنا ثابت ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک اور انما انت منذر ولکل قوم حاد وغیرہ. حاصل یہ ہے کہ آیت انذرتہم ام لم تنذرہم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی دینا ثابت ہوا تھا، پھر مستقل دلیل سے انذار کو جاری رکھنا ثابت ہو گیا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مذکورہ سے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر دوسری آیت کے ذریعے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں گیا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے قمیص سے یا نماز پڑھانے سے اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، مگر اس سے دوسری مصالح اسلامیہ حاصل ہونے کی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے لوگ اور دوسرے کفار جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معاملہ اس کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، اور ممانعت صریح نماز پڑھنے کی اس وقت تک موجود نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی. اس جواب کا شاہد ایک تو وہ جملہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں یہ بھی کرتا. دوسرا شاہد وہ حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ مغازی ابن اسحاق اور بعض کتب تفسیر میں ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر خزرج قبیلے کے 1000 آدمی مسلمان ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ آیت سابقہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے کسی عمل سے اس منافق کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر چونکہ ظاہر الفاظ آیت اختیار دیا گیا تھا اور کسی دوسری آیت سے بھی اس کی ممانعت اب تک نہیں آئی تھی، دوسری طرف ایک کافر کے احسان سے دنیا میں نجات حاصل کرنے کا فائدہ بھی تھا، اور اس معاملے میں دوسرے کافروں کے مسلمان ہونے کی توقع بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت نہیں ہوگی تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ کر دعائیں مغفرت کرنا ایک فعل عبث اور بیکار ہے جو شان نبوت کے خلاف ہے. اسی کو انہوں نے ممانعت سے تعبیر فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس فعل کو فی نفسی ہی مفید نہ سمجھتے تھے، مگر دوسروں کے اسلام لانے کا فائدہ پیش نظر تھا. اس لیے فعل عبث نہ رہا. اس طرح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اشکال رہتا ہے نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول پر. بیان القرآن. البتہ جب صراحتاً یہ آیت نازل ہو گئی لا تصلی تو معلوم ہوا کہ اگرچہ نماز پڑھنے میں ایک دینی مصلحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی مگر اس میں خرابی اور مفسدہ بھی تھا جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں ہوا. وہ یہ کہ خود مخلص مسلمانوں میں اس عمل سے بے دلی پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ ان کے یہاں مخلص اور مسلمان اور منافق سب ایک پلے میں تولے جاتے ہیں. اس خطرے کے پیش نظر قرآن میں یہ ممانعت نازل ہو گئی. اور پھر کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کے جنازے کی نماز اور اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں. مسئلہ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کافر کے اعزاز اکرام کے لیے اس کی قبر پر کھڑا ہونا یا اس کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی مجبوری کے لیے تو وہ اس کے منافی نہیں. جیسا کہ ہدایہ میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کافر رشتہ دار مر جائے اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں تو مسلمان رشتہ دار اس کو اسی طرح بغیر رعایت طریق مسنون کے گڑھے میں دبا سکتا ہے. بیان القرآن. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخبائث وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں. اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر تو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جاویں ساتھ بیٹھنے والوں کے خوش ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے. تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں ان میں. یہی ہے بڑی کامیابی. خلاصہ تفسیر. اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو اس تعجب میں نہ ڈالیں کہ ایسے مبغوظین پر یہ نعمتیں کیسے ہوئیں. سو یہ واقعے میں ان کے لیے نعمتیں نہیں بلکہ آلات عذاب ہیں کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے ان مذکورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کو دم حالت کفر ہی میں نکل جائے جس سے آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں اور جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم خلوص دل سے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو تو ان میں کے مقدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور رخصت کا یہ مضمون ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ البتہ ایمان و اخلاص کے دعوے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کو کہہ دیا کہ ہم تو مخلص ہیں۔ وہ لوگ غایت بے حمیتی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس سے وہ حمیت و بے حمیتی کو سمجھتے۔ ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہمراہی میں مسلمان ہیں، انہوں نے البتہ اس حکم کو مانا اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کی سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ خوبی اور کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں بھی انہی منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے ہیلے بہانے کر کے رک گئے تھے۔ منافقین میں بعض مالدار خوشحال لوگ بھی تھے، ان کے حال سے مسلمانوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہیں تو ان کو دنیا میں ایسی نعمتیں کیوں ملیں۔ اس کے جواب میں پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر غور کرو گے تو ان کے اعمال و اولاد ان کے لیے رحمت و نعمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہی ہیں، آخرت کا عذاب کے علاوہ ہے۔ دنیا میں عذاب ہونا اس طرح ہے کہ مال کی محبت، اس کی حفاظت کی اور پھر اس کے بڑھانے کی فکریں ان کو ایسی لگی رہتی ہیں کہ کسی وقت کسی حال چین نہیں لینے دیتی۔ ساز و سامان راحت کا ان کے پاس کتنا ہی ہو مگر راحت نہیں ہوتی، جو قلب کے سکون و اطمینان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا مال و متاع چونکہ ان کو آخرت سے غافل کر کے کفر و معاصی میں انہماک کا سبب بھی بن رہا ہے، اس لیے سبب عذاب ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے الفاظ قرآن میں لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اموال ہی کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اولو الطول کا لفظ تخصیص کے لیے نہیں بلکہ اس سے غیر اولو الطول یعنی غیر مستطیع لوگوں کا حال بدرجہ اولا معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس تو ایک ظاہری عذر بھی تھا۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور آئے بہانہ کرنے والے گوار تاکہ ان کو رخصت مل جائے، اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں عذاب دردناک۔ اور جو خلاصہ تفصیل، اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جائے، اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے دعویٰ ایمان میں بالکل ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل ہی بیٹھ رہے، جھوٹے عذر کرنے بھی نہ آئے۔ ان جو آخر تک کافیں گے ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور جو توبہ کر لیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ معارف و مسائل، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان دیہاتیوں میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو حیلے بہانے پیش کرنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کو جہاد میں چلنے سے رخصت دے دی جائے، اور کچھ ایسے سرکش بھی تھے جنہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کہ رخصت لے، وہ از خود ہی اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو جہاد میں جانے کی اجازت دے دی تو چند منافقین بھی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے اور کچھ ہیلے بہانے پیش کر کے ترک جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی مگر یہ سمجھ لیا کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں، اس لیے ان سے اعراض فرمایا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلا دیا کہ ان کا عذر قابل قبول نہیں، اس لیے ان کو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی. البتہ اس کے ساتھ الذین کفروا منہم فرما کر اشارہ کر دیا کہ ان میں سے بعض کا عذر کفر و نفاق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ طبعی سستی کے سبب تھا، وہ ان کفار کے عذاب میں شامل نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستعينونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نہیں ہے ضعیفوں پر اور مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر کہ جن کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کو کچھ گناہ جبکہ دل سے صاف ہوں اللہ اور رسول کے ساتھ. نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کی کوئی راہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سواری دے، تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو الٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں. راہ الزام کی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے، اور وہ مالدار ہیں. خوش ہوئے اس بات سے کہ وہ رہ جائیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں جانتے. خلاصہ تفسیر: کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو میسر نہیں جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اور احکام میں خلوص رکھیں اور دل سے اطاعت کرتے رہیں، تو ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں، کیونکہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالی بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے علم میں معذور ہوں اور اپنی طرف سے خلوص و اطاعت میں کوشش کریں اور واقع میں کچھ کمی رہ جائے تو آپ کر دیں گے. اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں، اور آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کر دوں، تو وہ ناکام اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اس غم میں کہ افسوس ان کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں، نہ خود ہے اور نہ دوسری جگہ سے ملا. غرض ان معذورین مذکورین پر کوئی مواخذہ نہیں، بس الزام اور مواخذہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان قوت ہونے کے گھر پر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں. وہ لوگ غایت بے حمیتی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ گناہ و ثواب کو جانتے ہی نہیں. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں ایسے لوگوں کے حالات کا بیان تھا جو در حقیقت جہاد میں شرکت سے معذور نہ تھے مگر سستی کے سبب عذر کر کے بیٹھ رہے. ایسے منافق جنہوں نے اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہیلے بہانے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی اور کچھ وہ سرکش بھی تھے جنہوں نے عذر کرنے اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی ویسے ہی بیٹھ رہے. ان کا غیر معذور ہونا اور ان میں جو کفر و نفاق کے مرتکب تھے ان کے لیے عذاب علیم کا ہونا سابقہ آیات میں بیان ہوا ہے. مذکور صدر آیات میں ان مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً معذور ہونے کے باب شرکت جہاد سے قاصر رہے. ان میں کچھ تو نابینا یا معذور تھے جن کا عذر کھلا ہوا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو جہاد میں شرکت کے لیے تیار تھے بلکہ جہاد میں جانے کے لیے بے قرار تھے مگر ان کے پاس سفر کے لیے سواری کا جانور نہ تھا. سفر طویل اور موسم گرمی کا تھا. انہوں نے اپنے جذبہ جہاد اور سواری نہ ہونے کی مجبوری کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواری کا کوئی انتظام ہو جائے. کتب تفسیر و تاریخ میں اس قسم کے متعدد واقعات لکھے ہیں. بعض کا معاملہ تو یہ ہوا کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عذر کر دیا کہ ہمارے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں مگر یہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے اور روتے رہے تو اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسا سامان کر دیا کہ 6 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت آ گئے. آپ اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو دے دیے اور ان میں سے 3 آدمیوں کے لیے سواری انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر دیا حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت بڑی تعداد کا انتظام اپنے خرچ سے کر چکے تھے. بعد وہ بھی رہے کہ جن کو آخر تک سواری نہ ملی اور مجبور ہو کر رہ گئے. آیات مذکورہ میں انہی سب حضرات کا ذکر آیا ہے جن کا عذر اللہ تعالی نے قبول فرما لیا. آخر میں پھر اس پر تنبیہ فرما دی کہ وبال صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قدرت کے باوجود جہاد سے غیر حاضر رہنا عورتوں کی طرح پسند کیا. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء کا یہی مطلب ہے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن أؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بہانے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف. تو کہہ بہانے مت بناؤ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات، ہم کو بتا چکا ہے اللہ تمہارے احوال، اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس جاننے والے چھپے اور کھلے کی، سو وہ بتلائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے۔ اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کے کاموں کا۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ خلاصہ تفسیر، یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی طرف سے صاف کہہ دیجئے کہ بس رہنے دو، یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہم کو تمہاری واقعی حالت کی خبر دے چکے ہیں کہ تم کو کوئی عذر صحیح نہ تھا، اور خیر آئندہ بھی اللہ تعالی اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ حسب زوم خود مطیع اور مخلص ہو، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے تو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، جس سے تمہارا کوئی اعتقاد کوئی عمل مخفی نہیں، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور اس کا بدلہ دے گا۔ ہاں وہ اب تمہارے اللہ کی قسمیں کھا جاویں گے کہ ہم معذور تھے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ملامت وغیرہ نہ کرو، سو تم ان کا مطلب پورا کر دو اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اس غرض فانی کے حاصل ہونے سے ان کا کچھ بھلا نہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں، اور اخیر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے۔ نیز اس کا بھی مقتضا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے، کیونکہ تعرض سے مقصود ہے اصلاح اور اس کی ان کے خبث سے امید نہیں، اور نیز یہ اس لیے قسمیں کھاویں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اول تم دشمنان خدا سے راضی ہی کیوں ہونے لگے، لیکن بالفرض اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور بدون رضاء خالق کے رضاء خلق محض بے سود ہے۔ معارف و مسائل، پہلی آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جہاد میں جانے سے عذر کر دیا تھا۔ مذکور صدر آیات میں ان کا ذکر ہے جنہوں نے جہاد سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جہاد سے غیر حاضری کے جھوٹے عذر پیش کیے۔ یہ آیات مدینہ طیبہ واپس آنے سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، جن میں اس آئندہ پیش آنے والے واقعے کی خبر تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے تو منافقین عذر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، چنانچہ اسی طرح واقعہ پیش آیا۔ آیات مذکورہ میں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حکم دیے گئے۔ اول یہ کہ جب یہ عذر کرنے کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ فضول جھوٹے عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات کی تصدیق نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی ہمیں تمہارے سب حالات اور خیالات اور تمہاری شرارت اور دلوں میں چھپے ہوئے خفیہ ارادے سب بتلا دیے ہیں، جس سے تمہارا جھوٹا ہونا ہم پر واضح ہو گیا، اس لیے عذر بیان کرنا فضول ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اس میں ان کو مہلت دی گئی کہ اب بھی توبہ کریں، نفاق چھوڑ کر سچے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اس میں یہ فرمایا کہ آئندہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیا اور کیسا رہتا ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا. اگر تم توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گئے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ورنہ یہ جھوٹے ہیلے بہانے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے. دوسرا حکم دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرنا چاہیں گے، اور مقصد اس سے یہ ہوگا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیر حاضری جہاد کو نظر انداز کر دیں، اس پر ملامت نہ کریں. اس پر یہ ارشاد ہوا کہ ان کی یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں، نہ تو آپ ان پر ملامت و سرزنش کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں نہ تو ان پر ملامت و سرزنش کریں، اور نہ شگفتہ تعلقات ان سے رکھیں، کیونکہ ملامت سے تو کوئی فائدہ نہیں جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں اور اس کی طلب بھی نہیں، تو ملامت کرنے سے کیا ہوگا، فضول اپنا وقت ضائع کیوں کیا جائے. تیسرا حکم تیسری آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں گے. اس کے متعلق تعالی جل شانہ نے ہدایت فرما دی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی نہ ہوں. اور یہ بھی فرما دیا کہ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے تو ان کو کوئی فائدہ اس لیے نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالی ان سے راضی نہیں ہے، اور اللہ کیسے راضی ہو جبکہ یہ اپنے کفر و منافقت پر قائم ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. گوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور بعضے گوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان، اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا، انہی پر آئے گردش بری، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور بعض گوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے، اور دعا لینی رسول کی، سنتا ہے وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے، داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفصیل، ان منافقین میں جو دیہاتی ہیں وہ لوگ بوجہ سخت مزاجی کے کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور بوجہ بعد علماء و عقلاء کے ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، کیونکہ جب جاننے والوں سے دور دور رہیں گے تو ان کا جاہل رہنا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے مزاج میں سختی اور مجموعہ سے کفر و نفاق میں شدت ہوگی، اور اللہ تعالی بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں، وہ ان سب امور پر مطلع ہیں اور حکمت سے مناسب سزا دیں گے، اور ان مذکورہ منافقین دیہاتیوں میں سے بعض بعض ایسا ہے کہ کفر و نفاق و جہل کے علاوہ بخل و عداوت کے ساتھ بھی موصوف ہے، حتیٰ کہ جو کچھ جہاد و زکاة وغیرہ کے مواقع میں مسلمانوں کی شرما شرمی خرچ کرتا ہے اس کو مثل جرمانہ سمجھتا ہے۔ یہ تو بخل ہوا، اور عداوت یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے واسطے زمانے کی گردشوں کا منتظر رہتا ہے کہ کہیں ان پر کوئی حادثہ پڑ جائے تو ان کا خاتمہ ہو، سو برا وقت انہی منافقین پر پڑنے والا ہے۔ چنانچہ فتوحات کی وسعت ہوئی، کفار ذلیل ہوئے، ان کی ساری حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں، اور تمام عمر رنج اور خوف میں کٹی، اور اللہ تعالی ان کے کفر و نفاق کی باتیں سنتے ہیں، اور ان کے دلی خیالات اتخاذ مغرم و تربص دوائر کو جانتے ہیں، پس ان سب کی سزا دیں گے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ایسے مواقع پر خرچ کرنے والے کو دعا دیتے تھے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان لوگوں کے لیے موجب قربت عند اللہ ہے، اور دعا کا ہونا تو یہ خود دیکھ سن لیتے ہیں، اس کی خبر دینے کی ضرورت نہ تھی، اور وہ قرب یہ ہے کہ ضرور ان کو اللہ تعالی اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والے رحمت والے ہیں، بس ان کی لغزشیں معاف کر کے اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ معارف و مسائل، آیات سابقہ میں منافقین مدینہ کا ذکر تھا، ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ کے مضافات و دیہات کے رہنے والے تھے۔ اعراب، یہ لفظ عرب کی جمع نہیں بلکہ اسم ہے جو دیہات کے باشندوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا مفرد بنانا ہوتا ہے تو اعرابی کہتے ہیں، جیسے انصار کا مفرد انصاری آتا ہے۔ ان کا حال آیت مذکورہ میں یہ بتلایا کہ یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ لوگ علم اور علماء سے دور رہنے کے سبب عموماً جہالت اور قساوت میں مبتلا ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں۔ اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله، یعنی ان لوگوں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود سے بے خبر رہیں، کیونکہ نہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے نہ اس کے معانی و مطالب اور احکام سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں بھی انہی اعراب کا ایک حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان سمجھ کر دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان تو ہے نہیں، محض اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ فرض بھی دے دیتے ہیں، مگر دل میں کرتے ہیں کہ یہ مال فضول گیا، اسی لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے اور ان کو شکست ہو جائے تو اس تاوان سے ہماری نجات ہو۔ الدوائر دائرہ کی جمع ہے، عربی لغت کے اعتبار سے دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو پہلی اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے، اسی لیے قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یعنی انہی پر بری حالت آنے والی ہے اور یہ اپنے ان افعال و اقوال کی بنا پر اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ دیہاتی منافقین کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق تیسری آیت میں ان دیہاتیوں کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا گیا جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیہات کے باشندے بھی سب ایک سے نہیں ہوتے، ان میں مخلص مسلمان اور سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ان پر دیتے ہیں۔ صدقات کا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہونا تو ظاہر ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید اس بنا پر ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے اموال زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کریں، جیسے آگے آنے والی آیت میں ارشاد ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات وصول کرنے کے ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں، یہ حکم لفظ صلات کے ساتھ آیا ہے، وصل عليهم، اسی لیے مذکورہ آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو لفظ صلوات سے تعبیر کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو لوگ قدیم ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کے بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ خلاصہ تفسیر، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے میں ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا کہ ان کا ایمان قبول فرمایا، جس پر ان کو جزا ملے گی، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے کہ اطاعت اختیار کی، جس کی جزا سے یہ رضا اور زیادہ ہوگی۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ معارف و مسائل۔ اس سے پہلی آیت میں دیہاتی مومنین مخلصین کا ذکر تھا، اس آیت میں تمام مومنین مخلصین کا ذکر ہے جن میں ان کے درجات فضیلت کا بھی بیان ہے۔ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار۔ اس جملے میں اکثر حضرات مفسرین نے حرف من کو تبعیر کے لیے قرار، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو طبقے قائم کیے ہیں، ایک سابقین اولین کا، دوسرا دوسرے درجے کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ پھر اس میں اقوال مختلفہ ہیں، بعض حضرات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سابقین اولین ان کو قرار دیا ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ سابقین اولین ہیں۔ یہ قول سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور قطادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سابقین اولین وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو صحابہ حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ سابقین اولین ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور ہر قول کے مطابق باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مہاجر ہوں یا انصار، سابقین اولین کے بعد دوسرے درجے میں ہیں۔ اور تفسیر مظہری میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ حرف من کو اس آیت میں تبعیض کے لیے نہ لیا جائے بلکہ بیان کے معنی میں ہو، تو مفہوم اس جملے کا یہ ہوگا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنسبت باقی امت کے سابقین اولین ہیں، اور من المہاجرین والانصار اس کا بیان ہے۔ بیان القرآن کا خلاصہ تفسیر جو اوپر نقل کیا گیا اس میں اسی تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک سابقین اولین کا، دوسرا وہ جو تحویل قبلہ یا غزوہ بدر یا بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے، اور آخری تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب سابقین اولین ہی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان باقی امت سے اول اور سابق ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یعنی جن لوگوں نے اعمال و اخلاق میں سابقین اولین کا اتباع مکمل طریقے پر کیا۔ پہلے جملے کی پہلی تفسیر کے مطابق ان لوگوں میں درجہ اول ان مہاجرین و انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے جو تحویل قبلہ یا غزوہ بدر یا بیعت حدیبیہ مسلمان ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں داخل ہوئے، دوسرا درجہ ان کے بعد کے سب مسلمانوں کا ہے، دوسرا درجہ ان کے بعد کے سب مسلمانوں کا ہے جو قیامت تک ایمان اور اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ پر چلے اور ان کا مکمل اتباع کیا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق الذین اتبعوا میں صحابہ کرام کے بعد کے حضرات داخل ہیں، جن کو اصطلاح میں تابعی کہا جاتا ہے، اور پھر ان اصطلاحی تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے وہ سب مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو ایمان و عمل صالح میں صحابہ کرام کا مکمل اتباع کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سب کے سب بلا استثناء جنتی اور اللہ تعالی کی رضا سے مشرف ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب بلا استثناء جنتی اور اللہ تعالی کی رضا سے مشرف ہیں۔ محمد بن کعب قرضی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب جنت میں ہیں، اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات آپ نے کہاں سے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو، السابقون الاولون، اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بلا کسی شرط کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ارشاد فرمایا ہے. البتہ تابعین کے معاملے میں اتباع احسان کی شرط لگائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلا کسی قید و شرط کے سب کے سب بلا استثناء رضوان الہی سے سرفراز ہیں. تفسیر مظہری میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح استدلال اس آیت سے ہے، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اس آیت میں پوری صراحت سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولین ہوں یا آخرین، سب سے اللہ تعالی نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. تنبیہ، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی مشاجرات اور ان میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ایسی تنقیدات کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں کے قلوب ان کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکیں، وہ اپنے آپ کو ایک خطرناک راستے پر ڈال رہے ہیں. نعوذ باللہ من. وممن حولكم أعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اور بعضے تمہارے گرد کے گوار منافق ہیں اور بعضے لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر، تو ان کو نہیں جانتا، ہم کو وہ معلوم ہے، ان کو ہم عذاب دیں گے دو بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. خلاصہ تفسیر، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں، بس ان کو ہم ہی جانتے ہیں، ہم ان کو دوسرے منافقین کی نسبت آخرت سے پہلے بھی دوہری سزا یعنی جہنم دوہری سزا دیں گے، ایک نفاق کی دوسرے کمال نفاق کی، اور پھر آخرت میں بھی وہ بڑے بھاری عذاب یعنی جہنم ما خلود دائمی کی طرف بھیجے جاویں گے. معارف و مسائل، سابقہ بہت سی آیات میں ان منافقین کا ذکر آیا ہے جن کا نفاق ان کے اقوال و افعال سے ظاہر ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں. اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک مخفی رہا. اس آیت میں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے ہی دو عذاب ہونے کا ذکر آیا ہے، ایک دنیا ہی میں کہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض و عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ کم عذاب نہیں. اور دوسرا عذاب قبر و برزخ کا عذاب ہے جو قیامت و پہلے ہی ان کو پہنچے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.